нәсіп яваған емі, қарасам тау башылаға, сұғланам антар ұғуда, әште пұскен яшылаға. Әліні үртін ая бола, халықтына бұрычын күте, очак қара чайфыла, тау башланы оқыр іте, қаспи алғыш етеді, ана болуқтар ұғуға, аяулуда қыстаны, ұланларын абурула. Асилля гаиниле, салам ахлы сабурлу, неге тугулы тарубуда, бусу кумну тамуру. Элинди юртун аявула, халықына бұрчун күте, очак кара чайфла, тау башланы опуриде, каспи алғыш етеди, ана болуп тарубуға, аявлуда кыстанын, уланларын абурула. Тек бұланлар айтсам, яралған емек таштам. Элінді юртын аяулам, халықына бұрчын күте. Очак қара чайфылар, тау башланы оқырыде. Каспи алғыш етеді, ана болып тарығуға. Аяулуда қыстанын, уланларын абурула. Насип яваған емі, арасам тау башылаға, сұқланам антар ұғуға, яшына поскен яшылаға. Элінді юртын аяулам, халқына бұрышын күте, очақ қара чайфылар, тау башланы оқырыде. Каспи алғыш етеді, ана болып тар ұғуға, аяулуда қыстанын, уланларын абурула.